Jaguarker na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 czerwca, jest 19. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Dwulatek zostawiony w rozgrzanym samochodzie. Rodzice mogą usłyszeć zarzuty. W tym serwisie Trójki także o możliwych opłatach za rozmowy telefoniczne za granicą. Wielki korek na A2. Między Koninem a Kołem spalił się samochód osobowy. Niewykluczone, że rodzice usłyszą zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia albo życia. Przed południem w pobliżu dworca w Rumi na Pomorzu przechodnie zauważyli płaczącego dwulatka. Na miejscu bardzo szybko pojawili się policjanci, którzy wybili szybę i wyciągnęli chłopca. Trafił do szpitala. Jest odwodniony, ale jego życiu nic nie grozi. Po wyciągnięciu z samochodu dziecko miało 38 stopni gorączki. Pogotowie zabrało je do szpitala. Policjanci wstępnie ustalili, że dwulatek w samochodzie zaparkowanym w pełnym słońcu przy dworcu w Rumi był dłuższą chwilę. Płacz dziecka usłyszeli dziennikarze lokalnej telewizji, którzy byli w pobliżu. Zaalarmowali policję. Patrol, który przyjechał na miejsce, natychmiast wybił szybę w Toyocie i uwolnił chłopca. Lekarz po wstępnych badaniach stwierdził, że organizm dziecka jest wyraźnie przegrzany i musi ono trafić na badania do szpitala w Wejherowie. Relacjonował Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Za narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia albo życia grozi do 5 lat więzienia. W serwisie Trójki teraz próba odpowiedzi na pytanie, czy skończy się beztroskie korzystanie z telefonu poza Polską w krajach Unii Europejskiej. Nieco ponad rok temu unijne przepisy zniosły opłaty za roaming. Operatorzy stracili przez to setki milionów złotych i teraz znów chcą pobierać dodatkowe pieniądze za dzwonienie i korzystanie z internetu poza Polską. Czułam się jak pełnoprawny obywatel Unii Europejskiej, który może korzystać z internetu wszędzie. Ja mam taki abonament, w którym w Polsce mamy nielimitowany internet. Ta polityka nam ten internet ogranicza za granicą. To regulacja Parlamentu Europejskiego i Rady. Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zdecydowała, że w przypadku strat przedsiębiorca ma możliwość ponosić dodatkowe opłaty i obciążać nimi klientów. Teraz operator, jeżeli jego klient wyjeżdża i korzysta z karty SIM poza Polską. Piotr Grabiec z portalu Spidersweb. To już nie zarabia na tym kliencie i jeszcze musi dopłacać. Z tego powodu faktycznie mogą się pojawić dodatkowe opłaty. Opłaty, które będą możliwe do ponoszenia, to średnio w przypadku połączeń wychodzących 11 groszy, połączeń odbieranych w roamingu 4 grosze, wysyłanie SMS-ów również 4 grosze i 1 megatransmisji danych na poziomie 2 groszy. Dodatkowe opłaty w zależności od operatora mogą dotyczyć tylko niektórych klientów, dlatego warto przed wyjazdem na wakacje dokładnie sprawdzić, czy za korzystanie za granicą z naszych komórek będziemy musieli zapłacić więcej, a jeśli tak, to ile? Na wschodzie Ukrainy, gdzie cały czas trwa wojna, od początku roku zginęło 11 cywilów. Takie dane przekazała misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformował wiceszef misji obserwacyjnej OBWE Aleksander Haak, od początku stycznia w Donbasie obserwatorzy odnotowali 11 potwierdzonych przypadków śmierci cywili. Jak dodał, w wyniku działań wojennych prowadzonych na wschodzie Ukrainy w tym roku ranne zostały 32 osoby cywilne. Wiceszef misji podkreślił, że OBWE weryfikuje też kolejne przypadki informacji o poszkodowanych cywilach. Wśród ofiar cywilnych są również dzieci. W zeszłym miesiącu ukraińskie media informowały o 2 przypadkach śmierci niepełnoletnich w wyniku ostrzału artyleryjskiego dokonanego przez separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Od 2014 roku na wschodzie Ukrainy zginęło ponad 2,5 tysiąca cywilów. To są dane ONZ-u. Wielki korek na A2 między Koninem a Kołem. Na remontowanym odcinku autostrady spalił się samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało, ale ruch odbywa się tylko jednym pasem. Kibice jadący z Warszawy na mecz polskiej reprezentacji w Poznaniu mogą mieć problemy. Warto zastanowić się nad objazdem. Mecz z Chile to jeden z ostatnich testów przed mundialem, który zaczyna się w czwartek. Do Rosji wybiera się około 16 tysięcy kibiców z Polski. Przygotowują się na to służby konsularne. W Moskwie jest Maciej Jastrzębski. W Moskwie, Kaliningradzie i Sankt Petersburgu całodobowe dyżury będą pełnić pracownicy zlokalizowanych tam polskich konsulatów. W Kazaniu i Wołgogradzie uruchomione zostaną tzw. mobilne punkty konsularne. Kibice powinni przed wyjazdem zapoznać się z obowiązującymi w Rosji przepisami granicznymi i migracyjnymi, przypomina konsul Marcin Nosal. Trzeba mieć świadomość, że tego typu impreza stwarza różnego rodzaju zagrożenia, więc po prostu trzeba zachowywać się rozważnie i przede wszystkim przestrzegać przepisów. Szczegółowe informacje informacje oraz numery telefonów i adresy służb konsularnych znaleźć można na stronach polskiego MSZ w zakładce Poradnik Kibica. Wiadomo, że kibice dysponujący dokumentami Fan ID mogą wjechać do Rosji bez wiz. Ci, którzy nie mają takiego dokumentu, muszą dysponować rosyjską wizą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 19:05 w Trójce, o tej porze wiadomości sportowe. Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji polskiej w piłce nożnej. W studiu jest Michał Olszański. Dobry wieczór. Grają jak z nut. Nasi siatkarze polecieli do Japonii na trzeci turniej narodów i zagrali w Osace z Włochami. Wygrali 3-2, w tiebreaku było 15-10. To już szóste zwycięstwo w 7 dotychczas rozegranych spotkaniach. Jutro gramy z gospodarzami turnieju Japonią, w niedzielę z Bułgarami. Oby przykład siatkarzy wzięli sobie do serca piłkarze. Za półtorej godziny Polska zagra z Chile w test meczu przed wyjazdem na Mundial. Wydaje się, że będzie to niezwykle ważny sprawdzian dla dwóch piłkarzy. Oto Marcin Kamiński chce udowodnić trenerowi, że udanie zastąpi Kamila Glika. To jest kolejny mecz reprezentacji, na czym trzeba się skupić. To, co tutaj było, było wspaniałe, ale teraz trzeba pokazać i udowodnić trenerowi, że jeśli to miejsce będzie, bo wiadomo, że wciąż czekamy na całą sytuację, jak się to rozwiąże, to że to miejsce mi się należy. Kolejny zawodnik, który ma coś do udowodnienia kibicom i trenerowi, to Kuba Błaszczykowski. Czy jest gotowy do gry na swoim poziomie? Jeżeli nie byłbym gotowy, to pewnie nie znalazłbym się w kadrze 23-osobowej. Mam nadzieję, że wszystko potwierdzę na boisku, bo to jest, wydaje mi się, w tym wszystkim najważniejsze i myślę, że tutaj należy wyczekiwać po prostu na odpowiedź. Mecz Polska-Chile o 20:45, a następne dwa serwisy sportowe już ze stadionu w Poznaniu. Pozostały już tylko finały. Na kortach Rolanda Garrosa dzisiaj zaprezentowali się 4,5 finaliści. Austriak Dominic Thiem pokonał autora największej niespodzianki, Włocha Marco Cecchinato 7-5, 7-6, 6-1. Z kolei Hiszpan Rafael Nadal także w trzech setach rozprawił się z Argentyńczykiem Juanem Martinem del Potro. Było gładko 6-4, 6-1, 6-2. Przypomnę, że w turnieju pań Rumunka Simona Halep zagra z Amerykanką Sloane Stephens. Niestety Iga Świątek nie zagra w finale juniorskiego French Open. Przegrała zacięty półfinał ze swoją partnerką deblową, Amerykanką Kate McNally 6-3, 6-7, 4-6. Irlandczyk Daniel Martin wygrał 5. etap kolarskiego wyścigu Critérium du Dauphiné. Nowym liderem w klasyfikacji łącznej został Geraint Thomas z Wielkiej Brytanii. Michał Kwiatkowski spadł na miejsce 5. Harry Kane podpisał dziś nowy 6-letni kontrakt z Tottenhamem. Brytyjskie media podały, że według nieoficjalnych informacji nowy kontrakt przewiduje 100% podwyżkę pensji piłkarza. Dotychczas zarabiał 100 tysięcy funtów. Zatem 2 razy 2, czyli te 2 razy 100 tysięcy, razy 5, czyli złotówki, daje nam to mniej więcej 1 000 000 zł tygodniówki. Ja nie mam pytań. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. W nocy na południu kraju przelotne opady deszczu i burze, w większości regionów 11-14 stopni. A jutro znów gorący dzień, na zachodzie nawet 30 stopni, przeważnie od 26 do 28 na południu i na południowym zachodzie możliwe gwałtowne burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14:55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W miejskiej dżungli nie ma jednego króla, jest ich dwóch. To Jaguar E-Pace, kompaktowy crossover, i F-Pace, utytułowany sportowy SUV. Ich uniwersalność i drapieżny charakter pasują do Twojego biznesu. W ofercie dla przedsiębiorców Jaguar E-Pace dostępny od 99 900 zł netto, a Jaguar F-Pace już od 129 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania.

spojrzałem na pole. 200 armat brzmiało. Artylerii ruskiej ciągną się szeregi. Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi. Hajdemaki, Andrzej, Stasiu, Greta Ortona. W tym tygodniu minus 6 na miejsce 47. Tak to na liście bywa. Cudne słońce za oknem. 25 milionów po godzinie 19. Na krawędzi życia to wilki. 46 bez zmian. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód. Dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Na krawędzi życia, tytuł piosenki Wilki w tym tygodniu bez zmian na miejscu 46. Co najmniej jedna słuchaczka czeka na to. No i nie mam dzisiaj dobrych wiadomości. Alone, 8 w dół, no ale jak wiadomo na liście All Things Must spaść kiedyś. To 45. Gone by. Pulled myself out of my bed. It's getting harder every time. Grab my phone, but there's no messages at all. No niestety muszę powiedzieć, że gra coraz lepiej, ale spada, a 8 w dół na miejsce 45. Alone, to jak będzie za tydzień. Przypominam, głosowanie do piątku w samo południe, choć dzisiaj dostawałem takie informacje, że było jakoś krócej tego głosowania, ale niemożliwe. Podglądaliśmy, wszystko było ok. Road Songs for Lovers z pozdrowieniami dla tych, co za kółkiem. Samba feet on the dashboard. Suntan all mixed with gasoline. Linger in the summer air. Road songs for lovers. A dream that came true. Road songs for lovers. It was me. There's forever wanting more. Trapped in the groove of each other. Head up to a faraway shore. Silhouette of

You've gone to the finest school, I write me slowly, but you know you're only used to get just an end. Nobody has ever told you how to live on the street, and now you're gonna have to get used to it. You said you never compromise with a mystery tram, but now you How does it feel? Jak toczący się kamień. Julia Marcel w tym tygodniu 8 w dół na miejsce 41. Tak bywa. Na liście są piosenki, które spadają i są, które idą do góry. A kto jest winien? No ja. Illusion 4 do góry na 40. A gdybyś tak utracił dziecko swe, jeden błysk, koszmarny sen, i gdybyś z bólu wyrzykiwał krew, serce w pół rozpada się, i gdy winnego nie dosięgniesz, nie. A gdybyś tak utracił matkę swą, jeden huk, urwana dłoń, i gdybyś z bólu wyrzykiwał krew, serce w pół rozpada się, i gdy winnego nie dosięgniesz, nie! To jest winien, nie ja. Illusion w tym tygodniu na miejscu 40. No i teraz wracam do Krawica. Znaczy za moment. Taki list przyszedł. Proszę o usprawiedliwienie naszej nieobecności na liście w dniu dzisiejszym z powodu koncertu Lenego Krawica w krakowskiej Tauron Arenie. Będzie czat. Panie Marku, pozdrawiamy. Magda i Marcin. Życzę cudownego koncertu i proszę napisać, jak było. A to cudowna wiadomość. Leny Krawic Low, 11 do góry na miejsce 39, ale to jeszcze nie jest największy skok w obrębie poczekalni. A tu wypadek przy pracy. Samurai Cop, Oh Joy Begin, Dave Matthews. Clear. to Marcel się nie ucieszy. Dave Matthews Band, Samurai Cop, All Joy Begin, minus 4 na 38, ale 10 do góry na 37, Goldfrapp i Dave Gahan. I Gahan Ocean w tym tygodniu 10 do góry na miejsce 37. Lunatic Soul zatrzymał się na 36. Untamed. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snarling, nursing hate. Untamed to Lunatic Soul w tym tygodniu bez zmian na miejscu 36, bez zmian na 35, Czarny, Natalia Przybysz. To dzisiaj 1897 wydanie, 3 tygodnie. Nie mogę zasnąć, zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda. Thank you.

ci. Najmilsza ma za tę zieleń zieloną mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. W mieście złym. No właśnie, Andrzej Dąbrowski wystąpi na festiwalu. Zielono mi w tym tygodniu na miejscu 32. No i jeszcze list od pani Izy, która prosi o pozdrowienie dla pana Łukasza, naszego wiernego słuchacza. Napisała Iza, myślę, że taka kula energii sprawi mu ogromną radość. No miejmy nadzieję, trzymamy kciuki. Ta kula energii to Tranquility, Base Hotel i Casino, Arctic Monkeys na 31. Tranquility, Base Hotel and Casino, Arctic Monkeys, 8 oczek do góry na miejsce 31. To była poczekalnia 1897 wydania listy. Dzisiaj jest 8 dzień czerwca, to są urodziny Kory. Kochanie, kochamy, wracaj, pamiętamy, wszystkiego najlepszego. A przy okazji najlepsze życzenia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało.